अंधेरी रात सावन की घटा इस दिल पे छाई है। अंधेरी रात सावन की घटा इस दिल पे छाई है। न जाने आज किस खूने सनम की याद आई है। अंधेरी रात सावन की बरसते हैं उधर बादल इधर ये दिल तरसता है। बरसते हैं उधर बादल इधर ये दिल तरसता है। हर एक लम्हा मेरी तन्हाइयों को आज डसता है। जहाँ पर जख्म था मैंने वहीं पर चोट खाई है। अंधेरी रात सावन की घटा इस दिल पे छाई है। अंधेरी रात सावन जो दिल का खजाना है, ये जीना कैसा जीना है, ये जीना कैसा जीना है, दुहाई है दुहाई है, अंधेरी रात सावन की घटा इस दिल पे छाई है, न जाने आज किस भूले सनम की याद आई है, अंधेरी रात सा